أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون دعاءات كريمنا مثال ذكر كي او دا مثال سورة نحل كم ذكر وطيش آيات كي او دې کې مقصد د مشرکانو په شرک باندې رد دی او دا غي د پاره یو عقلي طرز او عقلي طریقې سره خبره پیښ کړي چې ضرب لکم مثلا من انفسکم ځکه مخکې ګڼ دلایل ذکر شو ومن آیاته ومن آیاته سره تیر رکو کې نو اوس مثال سره وضاحت کړي ضرب لکم مثلا من انفسکم بیانی اللہ تاسو تا مثال من انفسکم دا غنزدی سیزنا ستاسو نفسنو تا اغا سیزنا چی اغا ستاسو نفس تا دیر نزدی دی تاسو پی سوچ کولی شای من انفسکم مطلب سی من اقرب شایئن ایلیکم چی دیر نزدی دی تاسو تا چی حل لکم مما ملکت ایمانوکم آیا شتس تاسو دا پارا دبا دی داغینا چی مالکانی دی خلاسو نستاسو من شرکا آسوک شریکان سوک برخوالا فیما رزقناکم طاقت کچی درکڑی دی مونگ تاسو تا ستاسو نتاپوس کم ستاسو چکم خادمان دی او ستاسو چکم غلامان دی نو پایر که تاو سر سوک شریک جوڑی دیشی طاقت کی چی مادل درکڑی دی چی جیداد کی شریک کی اور روڑے کی شریک کی خوراک کی شریک کی نو دیوی آو کنا زم روڑے خورم آغم روڑے خوری زمو بس کم آغمو زم کپڑے غوندم آغام وی نا فان تم فی حصوا چه تاسو دوالا پاکی یو برابر شه نو کتو ایدا برابری دن دیگن جی جی یوشان دوڑے خرو ایوشان کپڑے ایچو وی نا تخافونهم کخیفتکم انفسکم چه تاسو یر کوئی داغینا پشانت دا یر کولستاسو دا هم جنسو خپلونا من انفسکم من الاحرار تا سره یو سړی دکان کې شریک دی او پټی کې شریک دی نیمه داغه دا او نیمه ستا دا نو په هغه ځای کې ته داغه ردات یې راوګي لکه څنګه چې ردی خپل شریک نه یاره کوي چې هغه وي زما پرخه دا او تا په کې تجاوز کړی دی کنه نو داسې کولی شي نه هیڅ حکم داسې نشته او نو داغه د یې بیا تصرف کولی شي قرطبي وی آیات نازل دي چې کفار قریش د قریشو د کافر مبارکی کانو یقولون فی التلبیه غیب التلبیه کې دا ټکی وی چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک الله ستاسو دربار کې حاضر او ستاسو شریک نشته غشتا چې تا مالک کړل او په خپل مالک نه دی مانه د مکه مشرک پدې مشرکو چې هغه الله داتا ول ورکړي د برخه کدی سو لګي علاقه کې کاروایی کوي ست تصرفات کوي زړی جوړی توخیخه کوي لیونی سموي او چاله د مراد جوړېډه کوي نه دا د لګي علاقې تاول ورګړي دي خپل مالکان نه دي لکه څنګه چې نن مشرکم دا وایي چې جمن خدا نه دی ویلي چې هغه په تصرف کې مستقلی مستقل په تصرف نه دی بلکې دا خو له هغه ورګړي شوی دی دا خو عطوا ده دا کوي وي اولیاء الله ته تصرفات حاصل دي یا علم غیب یا د نبی علیہ السلام علم غیب دی الله دا غیب شان دی فرق پکې نشته صرف دومره دی چې هغه ذاتی دی دا اتای دی نو دا زرو مشرکان وای بلکې هغه د دینه لګ احوانه خبره کول هغه وای دا سلګي ډیره برخه چې وسري دا ولا غور کړی دی او دا غینه پس قرطبی خپل تفسیر کې د دې آیات دلان دی وی په هاذه الایه اصل فی الشرکۃ بین المخلوقین لافتقار بعضهم الى بعض ونفیها عن الله. دا آیت دلیل دی په دې چې د مخلوق په منځ کې بخامخا شراکت بغیر د شراکت نه لدی گذران نه کیږي ګوند نه تیریخه هي سوګری خزر او سره بچری و سره په کور کې شریک دی دارنګ په نورو سيزونو کې بشراکت تیز کده محتاج دی. او دا آیت دلیل دی په دې چې الله دا قسم شراکت ته نه دی محتاج ونفیها عن الله معنا دې نه دا پته ولګیدا چې دا الله جل شانه د الوهیت او د خدای تو برخه چاله نه ورکی حصے چاله نه ورکی فل الوهیت هغه نه تقسیمای چې چاله لګل غبرخه ورکی هغه سره شریک شي لکه څنګه چې د مکه مشرک وي چې د ټولو د پاسه خو الله دې خدای نور پکې واړو واړو شته کنه چې هغه لګي حصے لګل غبرخه ورکړي دي لکه څنګه چې دا وزرای نو بادشاہ لګیو هغه له وړي وړي حصے ورکی وړي وړي ټوټې ول ورکی دی علاقې یېږي نړۍ وجنه هغه وګت بحث کړو قرطبی اخر کې وي په دا مسله چې چاز دکړه کنه نو هاذه المساله افضل للطالب من حفظ ديوان كامل في الفقه. دا مسله د کول دی او طالب د پاره دی او غټ کتاب د فقه د یادول نه زیات اهم دي زیات غور دی ولې لئن جميع العبادات البدنيه لا تصح الا بتصحيح هذه المساله في القلب. ځکه څومره بندګي چې دي تر څو چې ستا دا عقیده نه برابر شوی هغه نه صحیح کیږي بلګي آئی. دا مسله د توحید دا الله په مثال سره اوازه حکړه او د مقام کې داوی چې ته خو دې ته نه تیار چې خپل مال کې او تن داسې حصدار کې او داسې برابر کې لکه څنګه چې ستا پکې تصرف دی او بیا دا غنه داسې یره کې لکه خپل تا سره بل یو کس او شریک دی په احرارو کې تو آزاد خلقو کې او ته دا غنه یره کې نو الله جل شانه دا غنه پر شریکان ثابت خپل خو دې شریک بد شي پله خو دې شریک دوره بد شي کپه دکان کې سره څوک شریک نو آغاز ځان تکه کپه جیداد کې سره څوک شریک نو کوشش کوي چې دا ځان تکما قبل سمال کې تجارت کې یا کارخانه کې سره څوک شریک دي نو کوشش کوي چې دا شیر ختم کما او دا ټول زما شي دا څه کوي کنه کوي او الله لوی برخه والا ثابت ہے بدبخت ځان د پاره یو چیز نشي برداشت کولې معیوبې غني او دا الله د پاره هغه صفت جوړه زکوي کذالک نفصل الایات دا غرنګي وضاحت کو مونږه د دلایلو لقوم یاقلون فدا داسې قوم تر چا عقل لري پکار د چدی منلوي او بل تبع الذين ظلموا احواهم بغیر علم په دې طریقه مربوط شي مخکې دا دله پکار و چې منلوي وضاحت او شپ دلایلو مو په مثالو مو خوب بل دې زراد د باری کنه بلکې تابعداري وکړه هغه کسانو چې ظلم کړل احواهم د خپل خواهشاتو بغیر علم بيد دلیل نه پتو لګی دا هر مشرک او باطل پرس خواهش پس روان دي دوسر دلیل نشتا ری دا غواړي چې دا نه پرېدم نو ګورا څومره چې هم دی باطل پرس هغه خپل خواهش دا غي د پاره دلیل ګوري ښه وقت اسما خواهش دی یو هغه خواهش دی چې دلیل نه پیدا شي او یو هغه خواهش دی چې دا خواهش نه دلیل پیدا شي خطرناک خواهش هغه دی چې دا غینه دلیل پیدا شي او صحیح خواهش هغه دی چې هغه دلیل نه پیدا شي لکه زماړه دا غواړي چې زه روزه ونیسم زماړه دا غواړي مثلا زمون زکم زماړه دا غواړي چې د قران کریم تلاوت وکم دا خو دلیل نه پیدا خواهش دی کنه حالانکه په خپل خوخه هغه کوي دل نه کوي دا خو صحیح خواهش دی کنه آیا هغه خواهش دی چې هغه سړی مخکې نه جوړ کړل یو څه چې دا سره بیا داغه لپاره دلیل ګوري ځانه ناغه سره خرابې ښه دې خواهشات چې دینه دا بغیر علم دي دلیل نه دراوتی دې خواهش د دلیل نه دراوتی بلکې دې خواهش نه دلیل وته ده دا خطرناک خلق دی نو فمن یهدی من ضل الله نو سوق دې چې لار به وخی هغه چاته چې به لار کړی دی الله سوچتا خطبو کې تاسو اوره مې یهدی الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له سوق نشتا وما لهم من ناصرین او نه به دې لپاره سوقم د مدد کوونکو نه دلته خو دی وی چې شته کنه چې ری و ما سره مدد وکيو تړه برا سره وکيو مټ و میو کیو پښتی و میشي الله وینه وی او ما لهم من ناصری نو چې کله بدی کار نکیږي او خلق داسې دی چې ری دلایل ته هم نګوري مثال ته هم نګوري نو ته تا ته یو اته اصول مخه تکی چې ته په دې کلاک شه استا دین برابری خواه دیت اصول سمانیه وی ده تثبت فاقم وجه کا دیزن اغشو روشو نو فاقم وجه کا یو رستو منیبین الیه بل واتقوه بل اقیم الصلاة بل لا تکونو من المشرکین بل پینزداشو رستو آتیز القربا حقا والمسکین وابن السبیل گری بدغ ذکر کی دا اتو اصول لی پا دیبان کاربن شا او کلک شبه دیده پارا چرا داس خلقو چی اغیبان دلیلو مسر نکی پا غیم سالونو مسر نکی دا غی خمخ نویو که کنا فا اقیم نزان فا اقیم وجه کانو برا برکخ پا المخ لی دین دین تا حنیفن پا داس حال کې چی کلک پا توحید بانده خپل مخ دین ته برابر کا خپل ځان دین ته برابر کا توجه ټول دین ته کا اقیم وجه کل دین استا کامیابی به بدی ته ځان برابر کې او دین ته استا مخ ښه بل خو دې مخ نه ده وجه مخ ته وی ذکر د مخ بیا مراد ته ټول بدن کنه ځکه دا مخ په بدن کې د ټولو نه شریف اندام دی نو مخ ذکر شي مراد ته ټول نفسي اقیم نفس کل دین او وجه کې اصل کې وجه هم وا یا اول سړی مخ ګرځي او سیدا چې متوجي کیږي کنه نو چې مخ وته وګرځي نو بیا له متوجي شي ځکه اکثر هغه اندامونه اعضای رئیسا چې هغه اسباب د علم دی هغه په مخ کې موجود دي کاغذ سترګي دي کاغذ وګونه دي کاغذ د خولې ګویاي ده دا ټول مخ ته موجود دي د دې وجه نو یقین وجه فل مخ برابر که خپل ځان برابر د دین ته او حنیفن کلقش حنیف څه ته وایي بار بار دا ته کې تیر شوی دی چې د دین باطل نه راوګرځا حق دین تر اشاره دی په معنا کې ترکیبي نو مایلن نو معنا دین باطل پرېدا او حق دین اختیار کاله به حنیفه لکه د ابراهیم علی السلام بارک راضی حنیفه اغه ملت ته ملت حنیفي وي کنه فطرت الله التي فطر الناس عليها لازم نسه فطرت الله اغا چې پیدا کړي له خلق باغی باندې الله چې په کوم فطرت پیدا کړي اغه فطرت مو بدلوا فطرت الله دیتا وی منصوب علی الاغراء الزموا فطره الله لازمونی سے فطرت د الله یا مفول به دا اتبعوا فطره الله ځکه منصوب راول دي تابع شه د دین د الله فطرت مراد دی دین دی الی فطر الناس علیها هغه چې پیدا کړی وی خلق پاغي باندې الله چې په کوم فطرت پیدا کړی هغه فطرت مو بدلو او هر بچی چې دنیا ته راضی کنه د اسلام په فطرت راضی حدیث کې راضی کل مولود یولد علی الفطره فأبواه يحوذانه او يمجسانه او ينصرانه هر بچی چې دنیا ته راځي دې په فطری دین باندې راځي کله دا چې پری خودی شي دې په خالق ونی خو مور او پلار او لګی یا يهودي کی یا مجوسی کی یا نصرانی کی هلته د تربیت غلط شو درې وجنه روان لاړه فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دې کې ګڼه معنی دې جمله کې یو معنا خو ظاهر ده چلا تبدیل لخلق الله مبدلوه پیدایش د الله دې ته وی نفی په معنا ده نه اکل وی خبر دې مقام کې په معنا را طلب دې لکه حافظ ابن کثیر وی مبدلوه پیدایش د الله په کوم ترتیب چې تاسو الله پیدا کړی یې هغه مبدلوه بس الله انسان یو فطرت ته پاغي الله پیدا کړل دي وګوره سړی دا او وګوره جنې دا سوار لسو کالو پورې د بل بالکل یو شان کی ته په مخم ګیر نشته او دا غیم نشته او چې څنګه سوار له سوکارو نه برکیږي پینځل له سوکارو شپاره سوکارو کې نه دالک مخ شبړ شي ګیره پیروخي دی د جنیا غنه شبړیږي دا ولې هغه کې هغه ګلینز او حدود نشته کنه او د کې الله حدود پیدا کړی چې هغه د رطوبت خارجي نه چې کله الله فطرت تاسو درکړې دی ته فطرت بدلې نه دا ډېر لوی ظلم دی لا تبدیل لخلق الله اخر دین دا پته لګی چې دا ډېر لوی جرم دی لکه جرم نه دی ګورې ګیره خورول ها مونږ خدایو کې ګناه ګڼو ورو کې ګناه چرته مګړه اکبر الکبائر اکبر الکبائر دا سنت سنت نه لري چې خلکو دا ټکې زده کړي سنت نه واجب دي تاسو یو حدیث خو نه لري دا حدیث خو نه دي چې نبی عليه السلام وي وفر اللحا اوفر اللحا کسر اللحا ټکی راځي باقی ده باره کې او بیا یو سړی لګي دا فطرت خپل بدلی دا ډېر لوی ظلم دی ځکه خو نبی عليه السلام چې کله مجوس راغلی او د مجوس عادت داو چې هغه به ګیري بالکل خریلې ویخ کې او بریت به پریخي کونډکړي به نبی علیہ السلام ته ویلکما من امرکما بهذا وتباش دارت چاویلو چې خپل فطرت مسخه کړي فکار خداو چې دا برت تا کم کړي شوندو سره برابر کړي او ګیره دې غټ کړي تا الټا کارو کوي او دا دې مصیبت کې نن ډیر خلک افسره دې دنیا افته دا ودي ته ګناه نه وي کنه افسوس دا لږ ګناه کوي ګناه ته ګناه نه وي علامه اقبال په بارګه راضي داغه دا شعرونه بالکل مسلمانان دي ښا شعرونه جبوري کنه ما ترشته داغه ضرب کلیم دی یا بال جبريل دی چې دا شعرونه بالکل د مسلمانې شعرونه دي د قران یو تشریح براوالي د حديث یو تشریح مزيدا دا وګيره کوله د ایران نه یو شاعر دغه ملاقات راغله وغوم ډیر لوی شاعر چیرې دا سړی وینم ذکر د فارسی کې کلام هم ډیر مزيدار دی اردو خو ځان له خپل شاعرو دغه چې بوک ډیر ماهر دی فلسفي شاعر دی قابل دی نو دی او زه کې ناستو نایي تاغه ولګی راکوله او غ شاعر رو رسید نه غو داسې قتل نو غلش کله چې دی فارغ شه د خپل حجامت مجامت نه ناغو ته مردی خوب استی ولی ریش می تراشی سړی ډیر خسړی او ډیر زبردست کلام دی دیکھو ګیر اخره اقبال سے بوتوی آره ریش می تراشم لیکن دل کسې نه می خراشم آو ګیر اخره ما خود چاړه تازار نه ورګومه ناغه شاعر خواندل ایرانی وی آره دل رسول الله را می خراشی آو د چاړه ته تکلیف نه رسې خو د رسول الله علیه پر ډېر له تکلیف ورسو کاغه ته بدی خلیه کې لیدلې وینې پتا به د خپل امتی ګمان نه کړی بیا کوبال ته وی وژل ښه سره کته کو افغان به راغې بس جواب بیا غل ورنک نو دا ډېر د افسوس خبرې باج کسان بیا ټوخه وند شروع کی دا عطا الله شاه بخاری رحمه الله دا علماء دیوبند لکه حسین احمد مدنی سی بیا نور کسانو پاغه وخت کې اميري شريعت مقرر کړو او چونکه د انګريز مقابله مقصد و د دې وجنه هغه ډېر سخت په دې باب کې اکثر به په سر ټوپه نه ول ویل سر او غټ غټ ګیرا او بارکه مشهوروم دادی او زل پټانګه کې ناس تو شاته اوسره یو کیرت ناس تو هندو ناغت د ته مولانا صاحب تاسو کار کوي مولانا صاحب جنټلمن غونډه کېو ناغو ته زبل سره کار نه کوم خو شي کوم کیشته کې انګريز ناس دی غد لاندې سورې کوم ناغو زر دا زری ټانګې نه کته ودانګل اميري شريعت و تاغي وي او په صحیح مانو کې وو نیوزل داړو کې مشر زه اوس مړ شه عبدالمنعم عطا المنعم دیړو کې چته نظر اپ بار کړو کله کله ماشومان کور ډیر جالي نه غمو رخلی پخلی تم نه پری دیو تاسو بده خبر نه چې پلارو لګي رورو لګي او وړو کې کلار کې دی دا پاره چې مورې سره کارو کې چې جامې وې دي یا چته ورواغه کې ډوړې پخې کې نا ماشوم را بار کړو نا ماشوم جړل دی را پدې کې او مېلم راغې نا مېلم بالکل کلین شي وکنه ناغه مولي سره داړو کې مال راکا ناغه له جوړ کنه غسر کلار شو چې کلام شو ناغه مېلم ټوک وکړه په مولي صاحب دادی ستاره دی جبې جبې ګیره نو یریت کنه دی غټی دی ناغه وینا نه خبره دانه دی دی مور سره ډیر خوشاله پتاه بل څه ګومان کړل شیخ القرآن به الله دی وخی یما ته شاوی چې استاد یو روح را مشر دې ستانه ګورا ګیره خریو تا مولا ځان نه جوړ کړی دی مولای یما ته چې سړی بچانه پیدا ای ته صرف پلان نه کړی صرف مور نه پیشرت واړو نه یما ته ز پلان ته تلې مغه مور ته تلې کب دی وی کنه او اشاره ته چې دا سوره غټ ګناه دی ویما ته وی چې دورا غټ ګناه لري چې کم سړی ګیره خري دا په قبر لعنت وریږي چې دا څنګه موري سی وو ویما چې دا داسې چې حدیث کې راځي چې په کم ځای ګناه کیږي په غزه لعنت دی الله رحمت ناغه خاري او ته په دې مخ ګناه کړل نه مخ دې تاسو دلته پرې خېدل نه کنه قبر کې مو سره حق کړل دا هم معمولی جرم نه لا تبديل لخلق الله عبد الله مسعود رضی الله عنه تقریر کو مشکات کې راځي نو په تقریر کې دا فرمایل لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله دا الله لعنت تی پاغ زنانو چې هغه بل خال لګی یا پخپل بل ته وی چې مال خال کېده هغه زنانا چې هغه د روزونه ویخته کمی روزی نه رہی کی متنمسات په نوسی باندې لګیو هغه ویخته وباسیو نه رہی کیه او المتفلجات للحسن او غزنانه چې غاخونو کې زيونه پیدا کوي د خاص د پار المغيرات خلق الله دي د الله تغيير د خلق راولي د الله پیدایش بدلی الله جسن پیدا کړي غشان دی پریدا او دادا چې زنانه اکثر چې دي د سر عادت کنا د روزي موزي کمی چې کله نه جوړ شي انسان خو ډېر کمزور دی کله کله پیدا سي حال الله ځان ته نه دی ته سم شادو جوړ شي چې ګوري وتا ولي د ټول مروزي کاډا غانې کړي چې بیا وروسته ګوره دا ټول ځای شینی او ډیره بد ښکاری په بد سترت باندې دا دې ځان سره خپل کړی دي کدی دا شینه استعمال کړي نو چرته باندې دا خو یې نه خرابې دي چې شادو ته جوړ شي وي یو خو به ناز دوا نه باز خو باندې ولګي بد په لګي دا خو رسول الله حدیث واغی وته وي وی تا وی چې په الله هم لعنت کړل په دې نو لقد قرات ما بین دفتیه فما وجدت فی ما خو د قران ټول قران مطالعه کړی دی ما په قران کې نه دی مونتي هغه ته راځو قتل وته وی لو قراتیه لوجتیه کتا دا الله کتاب دل پستر کو ویلې تا په کې مونته وی او تا دل پستر کو نه دی ویلې اسې ته پیر شوی پکا شیتو دی ویلې د تلاوت کړلې ناغه وی کوم دی راغلې دی دې نه دی ویلې جو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کوم شی چې پیغمبر تاسو ته درکې چې دا اختیار کې ناغه کوي او د کوم نوم چې منه کوي دا غې نه منه شي نو زه به ولې لعنت نه لېږم په هغه چا چې ما نبی علیه السلام لیدلې چې لعنت یې پرې لېږو دا خو هغه لېږلې ناغه غلې شوه او یو روایت کې راځي وته وی ته په ښځو باندې رات کې خو ستا ښځې به داسې کړي په خپل کنه ناغه وته وی یا احمد الله او د الله بندګنې لګه لارش ځکه ته عبد الله مسعود رضی الله عنه ښځه د ملک کور نه وه د غټ کور نه وه او بل دا چې دوره مالدار و چې دا غیب کم زکات کېدنو د نبی رسول سلام نه تاسو هم کلو چې خپل خاون له ورکول شم کنه ته بیا د علماو اختلاف دی سو کوی چې نه دا غی خیرات ورکول که احناف او نور علماو چې نه زکات کې صدقه ته راغلي دا مجتهدین اختلاف لري نو یې زور شوی ګوره ناغه چلاله نو زنانه خو نور دروغجن نه وره دې زمانه نه وکنه چې عبد الله مسعود رضی الله عنه تبرې ولیدو الته کېناسته بیا رااله نو ورته وی ټیکوا ما زد دوکښه مغه غلطه خبره مې کړله یو خبر یاد ساته اذن ما حفظت وصيه العبد الصالح کزما خزه داسې وی چې زه په کوم سیز باندې رات کوم نو ما به یاد اغه نیک بنده وصیت یې کړی چې و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه دا چې ته کی دی شي چې زه تاسو یو سیس طرف ترا غواړم او په خپل دغه خلاف کوم دا به زما سن نصيحت یو زما سن وعظ وي ولا بلت مثلي کی پخپله ته عملي کی وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه او بیا وته وی وی کداغه سی وی راته چې څنګه وای ما ته رد کو نو ما جماعت نه ما سره بچرته نه وخه صدا چې خزه کور کې ځان سره نه پریدم نو الله الى تبديل لخلق الله دغه معنا خلق الله مراد دې دین د الله دی نو معنا دا د الله تبديل لخلق الله معنا لا تبدلوا دين الله مبدلو اے دین دا اللہ لا تبدل التوحید بالشرک توحید پا شرک مبدلو اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول معالم التنزیل کی بغوی نقل کرو نو خلق اللہ دین اللہ دے امام بخاری دا مانا کلی دا دے مانا کھا نو دا اللہ دین مبدلو اے وظالمانو سن چراغل دے اغشان تے کے داولی پا کی تاویلونا ماویلونا کوئے وڑا وے راڑا وے دا زانا چی حدیث کی سنگ راغلی دے غصی پریدا قرآن کی چی سنگ راغلی دے غصی پریدا لا تبدیل لخلق اللہ ما بدلوه دین دا اللہ ذالک الدین القیمو دادی اغا دین مضبوط بدلائلو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقو نکوئیگی ناغی لگی دین کی کگلیچ پیدا کئی منیبین ایلی بل صفت یو صفت خدا دی چی اقیم زان برابر کا ندویم صفت دادی چی منیبین ایلیه شیع عاجزی کو ان کی اللہ تا کونو منیبین ایلی شیع عاجزی کو ان کی اللہ دا نبل واتقوه او همیشه یرکو داغنا همیشه یرکو تقوا والا شیع داغدا مناہیو نزان بچ کے دا کم سیزون نیچ بن کری ہے نسل ورم واقیم الصلاة او پابندی کو دا مانزو ولا تکونو من المشرکی او مکی گے دا دلی دا مشرکانونا دا موس پابندی کوئے واقیم الصلاة ادلو ما اوحی ایلیک من الكتاب واقیم الصلاة اول دا پارکن تیر شکنا پابندی دا منز سی پابندی دا منز دانا چه دے دا فحشاو دا منکر نبنشی دکال تر صحابو تفسیر ما نقل کرو چه صحابه کرام عبداللہ مسعود عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ مجمعین دارنگ حسن بصری قطادہ امام عامش کنو تابعینو دا خبر کرے ہوا چه لم تنہو عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من الله الا بودا من صلى صلاه چاچ داسی منز وکو چې دې د بی حیاي نه منه کې یو قانونس کې یو بلې غلطه دروغ وای یو غلطه منز کې بلې غلطه زناګانی کوي یو غلطه منز کې بلې غلطه اجي سیبم دی بلې غلطه پردو خود ته ګوري یو غلطه منز کې بلې غلطه جواره کوي یو غلطه منز کې بلې غلطه نور ناروا کوي نو دې په دې منز د الله نه نور لري کیږي دین ذکیږي نه غدا ولې د منز د آداب او خیال او نصاحت الله دا نه ویلي چې منز وکي دا چې چرته نه ویلي چو وسلو منذ کې چرته قران کې داسې نشته چې منذ کې اقیم الصلاه دې ډول کې فرق دی اقامه او کې د منذ اقامه صدا یو اقامه دا چې ردی د آداب او د شرایط او د ارکانو پوره خیال وساته نو دویم اقامه دا دا چې دا رایج که اقیمو رایج که پلار چې روانه د مونس ٹیم شا عربو بخوا عمل کرده او با با سری زر با دسو کی پاغذه او دریگی خواه انتا مونس رو عمل کرده اصا وقت که دی الخرج کیو که القسیم کیو بیوزه که روانو بلکسو را سرا عربیو می بانگه وی مایی چی جماعت تزو وی ما تاوی چی دا آغا جماعت تا بو رسو بانگه خو وی اکا بده منس که مرشو اللہ لبسه چی وابا که ویست تلتا که که وی پاغذه بانی جمع اکش درس خلق دخوا اغیطا پتا دا چی دا منس کم حیثیت تی دا منس اقامه بکار دا قیم السلا پابندیو که دا منس او پابندی دا منس دا چی دا غیر ارکانو پورا خیالو ساتا تعدیلو که گوری خواه تعدیل بیجنه مانا تا چی کلا رکو تا لاره نو لک سات برابر شې چې تا شادل کول داسې برابر شي بعضې فقها علماوی که په شادله سو کنډول کیدی ډک جام چې غنه تویږي داسې چې سمع الله لمن حمدا هغه ذرانی شوې نو اللهم ربنا ولك الحمد وقولاړه وې قولاړه الله اکبر سره به انتقال وکړو د تدبیرات الانتقالات وې هغه سره به ځي دا نه چې بس داسې شوې نه چې بیا داسې شوې نو چې سجدې نه روچت شوې الله اکبر دې نو لک سات کې نه چې کم از کم یو ځل خو پکې دا وې کنه چې رب دې غفر لي دا نه چې لا داسې شوی نه لا نیخ شوی نه چې بیا ترې تعدیل دی او نه کو د دریو امامانو په نس تعدیل فرض دی امام مالک وی فرض دی احمد بن حنبل وی فرض دی شافعی وی فرض دی رحمهم الله امام ابو حنیفه وی فرض نه دی خو واجب دی واجب فرض د نس دی په عمل کې او چې یو واجب کنه پاتې شو نه سیده صاحب کې نو داغه په نس باندې خطرناک او خبره خو بار صورت د حدیث په نظر کې د ائمه ثلاثه قول مضبوط دی وجنه د امام سے غاړه شاګردان امام محمد امام یوسف فقیم وی فرض دی نو تعدیل فرض دی او تا نه تعدیل پاتې شو مونږ ټکشتنه دی ټکه ټوکه ټکه ټوکه مولا صاحب دی هغه مولا صاحب خلکو له مونځونه برباد کړو خپل مونځ هم برباد کړو او خلکو له ځان رسی بیا په دې تړړاوو کې بیا وګوره پلانکې وګوره ګلډیزر استاد دی پلانې ټیټر استاد دی پلانکې پلانکي استاد دی هغه له ځانه پنځلس منټه کې دار په ځان پارېږي الله را نېښې ونی چې کله دلی پرتې نه خو چې دا دې نوې کړې نو خبره ټوکې دی وکړې مونځ پورې دوه رکاته به دې کړي کېدی شي چې په هغې الله ته نږدې شوی خو چې په صحیح مانو کې دې کړي دا تاسو چلو کو ځان اخلاص کو د مسلمان دا شان دی نو دا ته ډېر شته په دنیا کې چې هغې وګوري نو هغې دا شي نه دی کړی ځکه الله وایي اقیم الصلاه پابندي وکړي انس رضی الله عنه په صحابو کې اخري صحابي دي قرطبي لیکلي دي کوفې کې جومات کې مونځ کو چې څنګه مونځ وکړه لږ را دې خوا شه نو په ژړا شه نو هغې ورته هېڅ څه ونه ژاړې وایي ما چې د نبي علیه السلام په زمانه کې کوم دین لیدلی وو نو پای کې صرف دامون سپاته او هغه ځې قزوی یا تدام دې خلکو ضایع ټیم برباد صحابه ولار دې مونستا او داسې ولار وی چې عمر رضی الله عنه باندې چړو گزارونه وشو اچ وو شنو هغه قاتل د دې وجه نه شو تی چې غیو بل سره کلک ولارو کسانې پکې زخمی را زخمی کو سړی ونی وو دومره کلک یو بل سره جو خولار دی ښا نبی علیہ السلام به داسې را صف نه غو حدیث کې راځي لکه سړی چې خپل غش نه غي ښا کنه ما وسو ویل کنه نه ګوره زمون جمعهونو کې څه حال لې یو یو ځای ولاړی بلبل دې دوله زیان لس کال او شو لا مسله وته مونږ کوشي د الله بندگانو خپل خپې سره یو دې کا وګد وګي سره کني مونږ برباد وای ګورې ته نبی له صلوات و سلام ویلو بخاری کې راځي چې سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة او بل روایت کې راځي من اتمام الصلاة دا صف بالکل نیخ کې اوسې دې کې زګه د صف نه غول ګورې د مونږ اقامه دا الله تعالی دانه دی ویلي چې مونږ وکړه ته یو اقیم الصلاة اقامه او کده مونږ ته خو اقامه نه کړه اقیم الصلاة او دا ډیر ګران کار دی ګورې ښا ځکه خو الله اجر ډیر زیات ورکوي چې حدیث کې راځي چې تر ګناهونو نه پاکېږي کنه خاص خو نه کنه چې ټکه ټوکه دی وکړه او پاک شي اقیم الصلاة پابندي کوي د مانځو ځکه موږ خلق چونکه قران تم نه کینی حدیث تم نه کینی بس هغه ځوانه کې څه ټکه پکا ذکرې نه هغه ټکه پکا کوي دلته مرګره ناغه پلان کې کاکا چې سجدې له لال شنه دی وی چې سخوله سخوله سخوله سبحان ربي الا علوي زرزر به وی کنه په دې په خپل نه پوي کده پوسټ یو کوم دغه سخوله سخوله کوي په پته نه پوي نو دا خو ډیره خطرناکه خبره چې تر ټکه هم ټول غلط وي بیا په معنا هم نه پويږي په مطلب هم نه پويږي دا منځونه تا ټول روړه ته حذیفه رضی الله تعالی عنہ ناستو او دا ډیر داسې صحابي دي چې محمد رسول الله د سیر حدیث دی نقل دي پدې کې یو تن مونږ کو دوه تر څه خیال شو په دې خبره شو چې خپل راغی چې رسول الله صحابي دې ما ته سوې په مسکم تو سوې اشنا د کم مخ نمونز کې هغه وی چې مزر با عین سره اصل وی خپل او چې مونږ کوم هغه دې تا یو مونږ نه لیکل تر اوسه او کته مل شوې نو مت تعالی غیر فطرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په دین بنمري تاخرو بیا جوغه په جړا شي چې ما خدا ته ذکر دي غلط دي ذکر دي تعدیل دې نه کړې برابر ولاره دې نه کړې دا وګوره دا پنځه دې اوچته کا برابر پټاکونه ښکارا کا ابو داود کې حدیث راځي نبی رسول الله یو تنولې پټاکونه پټو به مونږ کې وته یو ده سوکا معنا دا ډوره خطرناک خبره ده کړې چې بات تلې ا دې بیا په دې نه پويږي کوم ترتیب د قائم نه کړه الله یقیم الصلاه او تل زل دا حکم قران کې راځي یو ځل نه چې قامه او کدا نه وشي سول وقیم الصلاه اقیم الصلاه پابندی وکړه د مانزو ولا تکونو من المشرکین او د مشرکانو نم کیږي د مشرکانو د ډلې نم جوړيږي ګوره دا نه وي چې مشرکان مکه کوم مشرک کونه مسلمانې او د مشرک پشان ته مکیږي د مشرک پشان ته مکیږي اته نه چې د مشرک پشان شي یې خو مسلمان لیکن کړوړو رنگ او روغن تور طریقې عادت او اتوار دا ټول د مشرکانو مشرکان سوکتي نورستی تفسیر کی فجر غین ځان بچی من الذین داغ کسانو نا فرقو دینهم چې دی ټوټه کړل دي دین خپل وکانو شیان او شوی دی مختلف ډلې دین دا له ټوټه کړل دي یو ټوټه ته پوره دین ویل دی او دین نه دی یو یو ټوټه راګی راکړل دی دا دین نه بلبل ټوټه ته دین ویل دی بلبل ټوټه ته دین ویل دی دا ٹھیک دی چې دا الله دین دی خو یو ټوټه ده او دا غ ټوټه ته پوره دین وي دا ډیره خطرناک خبره ده او په دې مرض کې ګورډیر خلق راګیر دین کله د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سنن دی او هغه وخت په وسانی ده یو طرف ته سنت راځي او بل طرف ته ٹھیک ده د علم په نظر کې او د درایت په نظر کې به یو قوي او بل بل کمزوري دغه په نسبت لیکن دې لګینو دا یو راواري او بل ته غلط نسبت شروع کی تاسو کی سم اخړې وکنه چړاندې چې تیری وو اتی الید سلور وړاندې مرګري شو اپیجان اپیجی صاحب سلور اپیزانو اپیجی زموږ خلک وړاندو ته وي ناغي وی راشد نن داتی تماشا کوي سرکس ته تیرا اوسته دي نو چې تلی دینو ا دا غيو لاس دا غخ پیل رسیدلې دا بل شاته لکه تر رسیدلې دا بل غوګل رسیدلې دا بل اشون تر رسیدلې کنه نو لاس په والله والو لاندې پاغه چې داتی به خو چې راغلی دی غيو خوس ما ته پتو لګی چې داتی رستن پشان دي نابل وته څه شي د ستن په شان دي چې هغه خپل اسوالو جتا وی د ببوزي په شاني خپل په وګل اسواله نابل وته د تاسو ګوره تاسو دا وی غلط دي وی دا لګل جارو په شان دي هغه په لکه د اسواله خپل وته تاسو خو بالکل نه پوهیږي وی تی خدا سي اشون مون به د اسواله وی تی خدا ولکه نو اسی چې دا ټول پرزیش تا خدای یو سي د تینه دی او دیو لګي دیو یو سي ته دین وی ودا د الله دین دی اچھا ټول دا الله دین دی نه ټول به منی او ټول پر دې پخپل ځای ومنه دا نه چې زه دین سو اصول منم او سنم منم دوه ته مغاړه کې خود او غریو نه ځانو باسم دا مسلمانانو نه د قران کریم سو ویلو دی ویلو خلو فی السلم کافه داخل شه په اسلام کې پورا پورا چې څنګه ستانه غوړی غشانته نو ځکه او فرمایل من الذین فرقوا او دې مقام کې د صحابه تفسیر وګوره مدارک حنفی مفسر دی هغه هم اهل البدع من هذه الامه دا بدعتیان یادې د دې امت بدعتیان یادې ځکه دا من الذين فرقوا ترکیب له خاصره بدل له من المشرکین او دا قانون چې بدل په حکم د مبدل منو کی تقریبا د ټولو وقلا او په نسبان دي دا ارستو بیا علت د مخکې لپاره چې مشرک هغه دی چې هغه دین ټوک لیکل لري او په مختلفو ګروپونو کې تقسیم شوی دی د دې وجنه قرطبی دی مقام کې ردی آیات دلان دی تاوله ابو هريره وعائشه وابو امامه رضوان الله عليهم اجمعين انه لاهل القبلة من اهل الاهواء والبدع دا ابو هريره زلان هو دا عائشه زلان ها دا ابو امامه زلان هو تفسیر دا دی چې دا غوري هغه کسان دي چې قبله ته مخ کوي دا مسلمان وي خودي اهواء او بدعات والا دا مبتدعين يا دي ښه دین ټوکړي کړل دي ته محمد رسول الله سنت په ځای پاتې شوی دي او بدعات ته دین ویل دي مستحب دي ځکه په دنیا کې داسې بدعت نشته چې هغه سنت نه ختم کړي مجدد الفسانی رحم الله مکتوبات نن سبا اردو کې چاپ شو اصل فارسی کې دي او عربی ته شوی هم دي په هغه مکتوباتو کې هغه څو ځایه دا خبره فرمایلې ده یو ځل نه دوه ځایه نه درې ځایه نه چې ما من بدعت الا وهي رافعه للسنه هر بدعت چې راځي نو دا سنت ختموي او مثالونو کې سخی وی لکه مړی له پټکې وال شو دا بدعت دی نو سنت خدا او چې پټکې والا مو هم مړی لا ویلو صحابه مړی دي چې نبی له سلام الله پټکې نه واله اور دې بدعت یانو مشر چې مرشینو پټکې ولا وي نو دوی می دا ذکر کړو لکه په خلی باندې نیت ویل شو په خلی باندې نیت ویل خلق لګیا دی او دې ته نیت ویل لري چې نیت مې کړې دړه د اخلاص او نیت بکوم او نیت مې کړې او سرور کا د فرض او سرور کا د سنت او نیت دړې را دي ته وي نیت معنا لکه پاره به کې وګور کنه الاراده القلبيه محمد رسول الله په ټوله زندګي کې ملالي قاری وي ډیر زره منځونه کړی دي سورہ دل په یو مونږ کې رسوک ثابت کی چې نبی له سلام ویلي چې نیت نکړه دغه اخلاص سره ورکاړه سنت یا سره ورکاړه فرض یو حدیث کې او کاغه وی عربی کې به وي ته په پښتو کې به وي نو دا نور مونږ چې تاسو په عربی کې کوی نه دا هم په عربی کې وایي کنه په کولا وایي دا ولې پښتو کې وایي د دې نه دا پته لګی چې دا خلکو د ځان شي جوړ کو اصل کې علماو مسله لیکلی او دا یي خبره غلط نه وا علما فقها هغه یو صورت لیکلو صورت داو چې وسړی دی او دا هغه غریب کله کله توجه ډیره بدلیږي را بدلیږي نیت پر ځای نه پاتې کیږي کنه نو هغه یې وسره په خپل باندې وایي لکه وسړی دی دا هغه یې ډیر راضی کنه نو یې زه خیر دی عظمت بشي او بار صورت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه تابعین تبع تابعین تر سلور او ائمه پورې دی یو امام نسو دانشي ثابتول چې هغه دا ویلی چې په خپل باندې نیت وایي او دې په خپل باندې نیت بلکې علما او پیرودونه کړیو زاد المعاد کې ابن قیم رحم الله وی چې کم سړی چې په خپل باندې نیت وایي د لس بدعات وکړو سو لس بدعات دا سم ماجون دي د بدعات او نن خلک لګیا دي سبا نیت مې کړل دي نیت وکوم سیوا د یو زینا چې کله حج کې یا عمره کې او په خپلې دی وسره داوي په کوم وخت کې چې احرام تړي چې لبیک عمرتن یا لبیک حجن نو ټیک ده اگر اغله لې لیکن دا غین علاوه سوکم نشي خولې شرط په ذخیره د حدیثو کې نشته ښه نیت خدای را دي ته ضرور به الله ته پته ده وری کسان چې مزل راغلي دي اکثر وایم ډیر پکې په دینیت راغلي جوړ کا پلان کې په کسي کوم چشتاو کنه زما سره پلانې کار دی یا ورګه داخله چې کلموز دغه شي نو زبا سپلای پټې کوم پلان کې چاته هو پته نه لګي وي او د سه حکم مزل راغلي دي کنه اوس اصل د علم خو الله سره دغه دړې راځه ته چې د کور نه را رواني دي ته په سنیت راغلي وي روز جمعه ته تاسو چې غلاب کوم نه په دینیت راغلي وي چې مونږ وکوم کنه دغه ستاله لا غیر اراده چې دل تر ورسېږي اراده القلبيه زما اراده چې د ډوډۍ فرام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وی کنه ا ډوډۍ را تمه ته په تر نه زبر اول نه نیت کوم چې نیت نکړې دل دخلاص دا یو ډوډۍ د غنم یو ډوډۍ د جوار یو پلیټ د ساګو بل د پېته خاص دل را او بیا به چې کله نوړې دا کوم دا چل پکو دا هو دل اراده را بسره کی چې سړي هغه پرتړه چې ته اوس کینو پای کوم بیا په کارداري چې وی وی کنه کني تاسو کتابونو کې عالمگیری کې لیکلي دي نور علماء هم لیکلي یو به خو د فقہ حنفی کې چې لکه څنګه د مونږ لپاره په خپل باندې نیت وې نو د اودس لپاره هم وې نو استاد تاسو تر اوسه پورې د اودس لپاره نیتونه کوي نیت مې کړې ده د اخلاص او د اودس کوم سلور اندامونه ومینځم د ماسپخین د مونږ لپاره خاص دی لرول ته خو دیونه وي دا ځان دې شی جو کړې ته خدای به تاسو خلک دې پاغې راړولې بیا څه وي یره وي سمولان نه ودی نیت نه مني الکه نیت خو دې را دې ته نیت خو فرض دي چې څوک نه مني کو کافر وي نیت دړې راځي ته یې نیت ماننی ته څه کې دارا به نه اردو نه دی پښتو نه نه نن سبا لغات چاپ شوی دی راواله نیت ته کې راواله دی خو وګوره معنا به لیکلی دل کا اراده دل کا دا تا چې په جبه ویندا څه شي شو دا دل کا اراده شو اته دا ویلی چې خامخا دړې دا اراده ښکارا کا او بیا الله کو کاروم دی څه چې د خلکو په مخ کې وای چې نیت مې کړې دړې د اخلاص سره ورکا د فرض یا سره ورکا د سنت دا به خلکو ته وره چې ګورما دا نیت کو نو لري یاکه کنه الله ته اوره چې الله تاسو په تنیخو غوړي دا فرض کوم یا سنت کوم تاسو ته پړ کی چې سړي په غیله اعتبار دي دغه وجره چې علماو دا مسله لیکلي د غوړي فقہ کې ښا کې یو سړی وي چې نیت نکړي دله د اخلاص سلور رکعات فرض د ماسخوتن مونږ گزارم او وخم د ماسخوتن نه خو پړ کې د داري چې دا ماسخین مونږ دي ذهن خطا یې مونږ ویني کی مونږ ویني کی غوړي نو پته ولګي دله نیت له اعتبار دي او بیا کبیری مشهور کتاب د فقہ حنفی ناغتوي الاحسن ډیر به تر او ډیر غره دار چې په خله نه وي او یې په خله وینم خدا نو ته په غړي غره باندې عمل نه کوي مونږ خدا دې غره مخې ته کو کنه چې په غړي غره باندې عمل وکړه خپل فقہ په سلاړ شه قران کریم وی من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دین غره تاسو نس کو ټوټه ټوټه په خلکو باندې چې دین نو غي ته دین وي او چې دینونه غیر خلکو نه لری کو من الذين فرقوا دينهم او شوي مختلفه دلی كل حزب بما لديهم فرحون علی رضی الله تعالی عنہ په دې ځای کې قرات کوه داغه قرات کرتبی یا نور مفسرین نقل کړل دي هغه وایي من الذین فارقوا دینهم داغه کسان چې د دین نه بیل شوی دي د دین نه جدا شوی دي کل حزب بما لديهم فرحون هر ډول هغه طریقه چې دې سره د خوشحالي کوي هر یو وی کوي خو زه مخاصس نه بویت کې دوغه من تور شستو ير ګجر وی چې زماره چاټوري دا خوږي دي ښه کل حزب بما لديهم فرحون دې د نبوري چې د الله دین دی خو به صحیح او که زما خبره ده نو کته به وګرځوم ځکه دا خو دین بربادي چې زه خپل رائے په دین کې ورمنډم او دنیا کې ډېر خلکو خپل رائے په دین کې منډلې دی وغه ته دین ویلې دا ډېر خطرناک خبره ده كل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په هغه طریقه چې دې سره دا خوشحالي دونکي دي بیا ودا ګوره ضرب لكم مثلا من انفسكم بیانی اللہ تاسو تا مثال دا غا دیر نزدی سیزن تاسو تا تاسو نفسونو تا حل لکم آیاشتا ستاسو دا پارا مما ملکت ایمانو کم باز داغینا چی مالکانی دی خلاسو نستاسو من شرکا سشتا سشریکان دور دریز آئے من دے خوگر اردے که دا من مانا جدا دا تیادتا تا تاولون بے مثلا من کی دیتا من ابتدائی ہوئی دا دیم حل لکم مما ملکت دا من تبعیزی دے او دا دریم من شرکا دا تاکید د استفهام لپاره دی نو دوی ورزینو کې معنا جدا ده ځکه ما وی مثلا مثال من انفسکم دا غډیر قریب سیز نه نږدې سیز نه تاسو ته حلکم آیاشت تاسو د پاره مما ملکت ایمانکم دا هغه نه چې مالکان دی خلاصو نه تاسو من شرکا اسو برخه والا فيما رزقناکم پاغه کې چې درکړی دی مون تاسو ته فانتم به سوا چې شه تاسو پاغه کې برابر تخافونهم تاسو یره کوي دا غینا کخیفتکم انفسکم پشانت د یری کول تاسو د هم جنس خپلونه کذالک د غشانتی مفصل الایات جدا جدا بیانو مونږ دلایل وضاحت کو مونږ دلایلو لقوم یاقلون فدا داس قوم تدا چې پوهیږي بل اتبع الذین ظلموا بلکې تابیش وغه کسان چې ظلم کړی احواهم د فاحشات خپلو بغیر علم بغیر د دلیل نه فمن یهدی نسوق دے چه لار بو خی من اضل اللہ اغا چاہتا چه بے لار اکڑی دی اللہ وما لهم من ناصرین او نو بید دی دا پارا سوک دا مدد کا ان کو نا فاقم وجہ کا نو برابر کا خپل مخلد دین دین تا حنیفاً پدا سے حال کے چکلہ کے پتوحید باندے فطرت اللہ اللتی لازم انی سے دین دا اللہ اغا فطر الناس علیہا چه پیدا کرے دے خلق پاغے باندے لا تبدیل خلق اللہ نشتا بدلی دل پیدائش دا اللہ لا یا مبدلوی خلق دا اللہ یا بلا مانا لا تبدیل لخلق اللہ مبدلوی دین دا اللہ ذالک الدین القیم دا دے اغدین مضبوط و پوخو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نپوئیگی منیبین الیہ شیع عجزی کو ان کی اللہ تا واتقو یرکو ایداغن ہمیشہ واقیم الصلاة و پابندی کو ایدمانزو ولا تکونو من المشرکین او مکی گید دلی دا مشرکانونا من اللذین داغ کسانونا فرقو دین هم چه ٹوٹے کڑے دے دین خپل وکانو شیعا و شوی مختلف دلی کل حزب بما لدیہم فرحون هر ډله په هغه طریقه چې دی سره دا خوشحالي کوونکي دي.